ko banga na bituni soki balokanga eba meleza la kasukali sima mwami kolo ikoko mama tata baisona na bituni natikali na semi na bala na dako na ebi na mabala nyoso makambo mazalaka yomela ye yanga insona edeki indelo haka imwa na mama nalibi na ebi na mabala nyoso makambo mazalaka yomela ye yanga insona edeki indelo haka imwa na mama nalibi. sango eta moli boka Dalili sikse na kaya Angai tuzi mwala Bashisho ya pebeni Babo inga isolo pola baby toto Nani ya mota mana fatite na mokiri Aloba na miso ya bato Mokiri etonda makambo vaninga Nani ya mota mana fatite na mokiri Aloba na miso ya bato Mokiri etonda makambo Passion, yo le mien, yo le mien, yo le mien, tu sais, ma passion. yo na sala niño yo na niño teyo yo na niño yo le dileo manga pasio no mi mase yo na niño. Thank you. bolingo mapendo na soli ninyo kumi konyo kona ngai boye chérie Jeannette bolingo mapendo na beate zali langa kasi okoki kolimbi sango chérie Jeannette bolingo mapendo naiwa yo moninga bolingo ekomi na point carré chérie Jeannette bolingo mapendo naloba mpe mingi bolingo ya mama yo suka te chérie Jeannette bolingo mapendo yo na rugomo ana moto mawa mama chérie Jeannette bolingo mapendo eku bauve chérie Jeannette bolingo mapendo. Bana baby motema onini na sari tina pena ebate zambio basini kakatina likamwe ebana kao baboya kamoni nga pamba teo tina ko ebana kao ime ya suzao bana baby motema onini na sari tina pena ebate bakone langa yeo soki abonga ya solo ime soki pe mi pale kaka kosalao nale mbisa mote mananga natika komi lela lela eme noki nako maliboma ya la mulu kolingele kanga ndelo mwana moninga ayo katama ote Suzao, oh ya Ponton, Ponton la belle, qui oui n'entango. Bakone langa yo, soki abonga ya solo, soki pebi pale kaka kosalao, nale misa mote mananga, natika komi lela lela eme. Noki nako maliboma ya la mulu kolingele kanga ndelo mwana moninga ayo katama wate Suzadi bolingo tovandi pe bamula lelo yo boyanga na loba nini mabeni niozuwa nanga yo bombo na motema natuna yo olinga tako ebisanga te nini ebongoli yo motema nini ebaloli yo mabanza nini ebongoli yo motema nini ebaloli yo mabanza suza suza suza yoka suza suza suza kanisa suza suza suza yoka suza suza suza kanisa mer suzao.